Lotteria świąteczna. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na lotteriaświąteczna.pl. Żegnamy reklamy. Oko lewe. No jeszcze raz. Szósta. Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy audycję poranną w piątek. Karolina Kozińska i Wemowal Dwójcik. Ważne rozmowy w sprawie planu pokojowego pod koniec tygodnia, zapowiada prezydent Ukrainy. Rosja zamyka polski konsulat w Irkucku. To odwet za likwidację rosyjskiej placówki w Gdańsku. W tle wojna hybrydowa przeciwko Polsce. 29 osób, w tym prezydenta Wrocławia i posłów PiS, dotyczy akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum. Pod koniec tygodnia odbędzie się spotkanie w sprawie planu pokojowego, poinformował prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapowiedział też ważne spotkanie w następnym tygodniu. Nasz zespół wraz z amerykańskimi przedstawicielami już pod koniec tygodnia będzie kontynuował pracę nad szczegółami ustaleń, które mamy w wyniku rozmów w Genewie, do takiej formy, która wyprowadzi nas na drogę do pokoju i gwarancji bezpieczeństwa. Wołodymyr Zełenski liczy na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem w sprawie spornych punktów planu pokojowego. Chodzi głównie o ustępstwa terytorialne i suwerenność Ukrainy. Rosja zamyka polski konsulat w Irkucku. Placówka będzie pracowała do końca roku. To odwet za decyzję o zamknięciu konsulatu Federacji Rosyjskiej w Gdańsku w reakcji na akty dywersji na terenie naszego kraju. Jak informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór, pracownicy konsulatu w Irkucku wrócą do kraju. Zaznaczył, że Polska nie zrywa relacji dyplomatycznych z Rosją. Mamy jeszcze kilka ruchów, które możemy wykonać. Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli z nich skorzystać. Politycy koalicji rządzącej oraz Prawa i Sprawiedliwości zgodnie oceniają, że po zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Gdańsku taki krok odwetowy był do przewidzenia. Rosja jest z nami na ścieżce wojennej, nie ukrywa niechęci i działań przestępczych, także musimy być tutaj bardzo konsekwentni i trwać. Mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej. Także Bartosz Kownacki z PiS-u uważa, że Polska jest w stanie nieformalnej wojny z Rosją. Dla wszystkich Polaków, którzy tylko mogą, apelowałbym, żeby z tego zbrodniczego państwa po prostu wyjeżdżali. Pogrzeb stosunków polsko-rosyjskich dawno się odbył. Teraz to jest otwarta wojna. Dodaje Andrzej Szejna z Lewicy. Zadania zamykanej placówki w Irkucku przejmie Wydział Konsularny naszej ambasady w Moskwie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Zmarła Sara Bäckström, postrzelona przed Białym Domem przez 29-letniego Afgańczyka. Drugi ranny żołnierz Gwardii Narodowej jest w szpitalu w krytycznym stanie. Poinformował o tym prezydent USA Donald Trump. Właśnie dowiedziałem się, że Sara Bäckström z zachodniej Virginii, jedna z żołnierzy Gwardii Narodowej, o których mówimy, bardzo szanowana, młoda, wspaniała osoba, rozpoczęła służbę w czerwcu 2023 roku. Wyróżniała się pod każdym względem. Właśnie odeszła. Nie ma jej już z nami. Podejrzany o atak przyjechał do Stanów Zjednoczonych 4 lata temu w ramach operacji Witamy Sojuszników. Wcześniej w Afganistanie współpracował z armią amerykańską. Prokuratura sporządziła akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum. Dotyczy on 29 osób, w tym prezydenta Wrocławia oraz byłych europosłów PiS Karola K. i Ryszarda C. Rozliczenia nadal idą pełną parą, przekazał na Platformie X minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Waldemar Żurek podziękował też śledczym za skrupulatną pracę. Gigantyczna sprawa. Collegium Humanum. W aferę zamieszane są znane osoby ze świata polityki, świata nauki, rektorzy wyższych uczelni, politycy, profesorowie. Takie znane osoby jak Ryszard czy Karol K., Jacek S. dzisiaj występują pod inicjałami. Będziemy rozliczać wszystkich bez względu na barwy partyjne, podkreślił minister. Jak dodał, oskarżeni w sprawie Collegium Humanum popełnili przestępstwa korupcyjne dotyczące oszustw oraz prania brudnych pieniędzy. W akcie oskarżenia mowa jest o 67 przestępstwach. Część oskarżonych przyznała się do winy. Według CBA dawna uczelnia Collegium Humanum wystawiała fałszywe świadectwa ukończenia studiów. Prądu w swoich domach wciąż nie mają mieszkańcy Poddębic i okolicznych miejscowości w województwie łódzkim. Awaria spowodowała śnieżyca. Pod naporem mokrego śniegu przewróciły się 4 słupy wysokiego napięcia. Czy u pani ogrzewanie w domu działa? Czy są jakieś inne problemy? Tak, działa. Ciepło jest, tylko światła nie ma. Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski. Mamy nadzieję, że w ciągu 2 dni to wszystko wróci do normy. Jest to jedna chyba z największych awarii, jaka w historii tutaj doświadczyła te tereny. My właśnie akurat dbamy o to, żeby był chociaż internet, bo jestem tutaj służbowo i zasilamy stację nadawczą jednego z operatorów. Burmistrz zdecydował o tymczasowym zamknięciu szkół. W pomoc włączyły się Wojska Obrony Terytorialnej, które w nocy miały dostarczyć kilka agregatów wysokiej mocy. Klimat. Zła jakość powietrza w Katowicach, dostateczna w Częstochowie, Goczałkowicach, Jeleniej Górze, Kędzierzynie, Legnicy, Nowej Rudzie, Opolu, Tarnowie i Tychach. W pozostałych miejscach jakość powietrza jest umiarkowana, dobra lub bardzo dobra. 27% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem w znacznej części kraju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O 5 minus 11,6 stopnia było w Jeleniej Górze. Najcieplej z kolei termometry 4,1 wskazywały i było w Szczecinie, ale w ciągu dnia to się oczywiście zmieni, bo jeszcze jesień, nie zima. Minus 1 będzie na Podhalu dziś, najcieplej 5 stopni w Szczecinie i w Kołobrzegu. Ważna informacja dla narciarzy. Dziś nie spadnie u nas śnieg. Sześć minut po szóstej będzie za chwilę. Dzień dobry panu. Siedziałem niedawno nad wodą i widziałem stado kaczek. A pomiędzy tymi kaczkami w samym środku siedziała kaczka. Wyglądało to bardzo osobliwie. Zapraszamy do Trójki. Dobre, ale lepszym byłoby to mana mana tu, tu, tu, tu, tu. Jeśli można prosić, trzymajcie się. Mana mana tu, tu, tu, tu, tu. Mana mana tu, tu, tu, tu. Mana mana. W składzie dzisiaj, uwaga, mięszanym: Irena Dan, Maciej Załęcki, Monika Gosławska, Darek Pieruk, Michał Nogaś. Burning. Genesis, Land of Confusion. 22,7 to jest telefon do nas. Darek Piewuk czeka. Można się odzywać w sprawach różnych, chociaż dzisiaj będziemy Państwa nakierowywać. Działa też adres mailowy michał.nogaś@polskieradio.pl. Gotowi? Zaczynamy. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym w audycji porannej nadamy o godzinie 6.15 łączenie z Waszyngtonem, skąd odezwie się redaktor Marek Wałkuski. O 6.40 impresję słowno-muzyczną o słońcu wygłosi redaktor Michał Jędrkowiak. A o 6.50 kolejny odcinek bezsprzecznie ważnego cyklu Poradnik higieny cyfrowej autorstwa pani Magdaleny Bigaj i Moniki Suszek. W drugiej godzinie audycji przedstawimy dzisiaj o godzinie 7.15 cykl Dobrze się czyta, którego gościem będzie satyryk Michał Sufin, znany także słuchaczom Sceny Teatralnej Trójki oraz Klubu Komediowego. O 7.40 przegląd prasy zagranicznej, dziś z Izraela, autorstwa redaktora Wojciecha Cygielskiego. A o 7.50 kolejny odcinek serialu Wśród Zwierząt, czyli o ptakach i nie tylko. Panowie dr Kruszewicz i redaktor Pieruk, Darek. W trzeciej godzinie piątkowego porannego zapraszamy do Trójki. Pojawią się o godzinie 8.13 redaktorka Renata Grochal i jej Bez Uników. O 17.58 pora przepraszam. O 8.40 polecenia dla osób w wieku dojrzałym. Czyli panie Grzebałkowska i Winnicka o tym, jak się starzeć bez godności. O 8.50 kolejna ciekawa słuchaczka o Hawcie Piotrkowskim w cyklu Włącz Trójkę i rób co chcesz, przygotowanym przez Karolinę Gonet. Bardzo serdecznie zapraszamy. Polecam. To chyba ja, Baszka Marcinik. No dobrze. Jeff Beal, muzyka, otwarcie każdego odcinka serialu House of Cards. Nieprzypadkowo. Ktoś nie śpi. Bo przed nami piątkowa transatlantycka. Ktoś nie śpi, bo jeszcze nie ma czasu na sen. Przenosimy się do Waszyngtonu. Jak tam księżyc nad Potomakiem? Marek Wałkuski, dzień dobry. A właśnie, tak czułem. To jest, przepraszam bardzo, taki sygnał... Przepraszam, takie, tak spontanicznie z takimi żartami potrafię się odnaleźć w każdej sytuacji. To prawda, słyniesz ze spontaniczności, ale piękna noc, czy pada śnieg, czy deszcz, czy jak jest? Nie, jest cieplej niż w Polsce, bo ja jeszcze dwa dni temu byłem w Polsce. Mhm. Natomiast zimniej. Cieplej, ale zimniej, jak to mówią, dlatego, że mamy wiatr. W związku z tym na termometrach jest plus 5 w tej chwili, ale odczuwalna minus 3, także jak z pieskiem chodziliśmy, to obaj, właściwie to był bieg z pieskiem po okolicy. Elliot, zadowolony z zimy? O, słyszę. Halo? Halo? Chyba piesek rozłączył. Piesek rozłączył. Jesteś tam? Coś... Chyba ci piesek kable przegryzł. Mareczku, jesteś? Chyba ci... ci, którzy pracują w telekomunikacji, chyba sobie odpoczywają po świątecznym indyku, więc... No właśnie, to ja może szybciutko... Zanim... Mam nadzieję, że teraz już będzie dobrze. Jest dobrze. Zanim nas rozłączą ponownie, bo pójdą spać i chrapać, to powiedz szybciutko, jak się udało święto dziękczynienia? Bardzo się udało. Byliśmy u znajomych. My nie lubimy u siebie święta dziękczynienia robić. Kiedyś zrobiliśmy to... Kupiliśmy kurczaka, który udawał indyka. Natomiast mamy znajomych, którzy co roku przygotowują super przyjęcie z gigantycznym indykiem. Było nas przy stole kilkanaście osób, zjedliśmy mniej więcej 1/3, ale jak na indyka, to był nawet całkiem smaczny. Ten ważył, wow, ile, 9 kilogramów chyba, coś takiego, ale nie wiem, czy jeszcze przed przygotowaniem, czy pod, a jeszcze do tego indyka się wpycha tak zwany stuffing, czyli chleb z różnego rodzaju przyprawami. Ja nie wiem, dlaczego Amerykanie to jedzą, ale mają taką tradycję, trochę tak jak z naszym bożonarodzeniowym wigilijnym karpiem. Nikt go nie lubi, ale trzeba zjeść. Ja na przykład nie jem, bo mi nie smakuje, przyznam szczerze. A chciałem cię zapytać, czy ty wiesz może, jaki jest los tych indyków, które prezydenci ułaskawiają? Czy one trafiają do jakiegoś domu starców indyczego? Co się dzieje? One przyjeżdżają do Waszyngtonu, mieszkają w jednym z najlepszych waszyngtońskich hoteli, dostają specjalny pokój, potem są ułaskawiane i trafiają w różne miejsce. Ja nie śledziłem, gdzie trafiły tegoroczne indyki, ale one trafiają to do jakichś tam farm, do uniwersytetów, gdzie mają jakieś małe gospodarstwa katedry zwierzęce na przykład. Tak, więc w różne miejsca, do parków rozrywki czasami trafiają, także mają dobre, spokojne życie. No ten, który dzisiaj znalazł się na stole, nie miał tyle szczęścia. Zresztą to ja nie pamiętam statystyk, ale myślę, że kilkanaście milionów indyków święto dziękczynienia. Nie ma szczęścia. Świętuje. Tak, nie ma szczęścia. Zresztą święto dziękczynienia często jest nazywane dniem indyka. Tak jakby i świętuje się tak jakby, nie wiem, dzień nauczyciela świętować zabiciem nauczyciela. No przecież to jest totalny absurd. No tak, zwłaszcza, że te indyki są dekapitowane, to bym tutaj nie szedł w tę stronę, ale łączymy się dlatego, że po pierwsze jesteś po indyku, zawsze dobrze się dowiedzieć, na czym polega ten stuffing, ale też piątek się zaczął już w Waszyngtonie nad Potomakiem, a to jest Black Friday. Europa oszalała na punkcie tych promocji, przecen, które przyszły do nas zza oceanu, a ty pamiętasz Black Friday, kiedy jeszcze nie było wyprzedaży w internecie? Pamiętam Black Friday, kiedy jeszcze nie było go w ogóle w Polsce, i kiedy go zobaczyłem, to byłem zszokowany, byłem zdumiony. Zszokowany tym, że wtedy jest Czarny Piątek wyglądał trochę inaczej, dlatego że nie było internetu, trzeba było pójść do sklepu. Okazje były bardzo dobre, na przykład było, nie wiem, 100 telewizorów w cenie, nie wiem, 20% normalnej ceny, po to, żeby zachęcić klientów, żeby w tych sklepach się pojawili i nakupowali mnóstwa innych rzeczy, chociaż też w bardzo dobrych promocjach. W związku z tym Amerykanie ustawiali się w kolejkach jeszcze dzień wcześniej, czyli w święto dziękczynienia właśnie. Niektórzy spędzali je przy wigilii, przy świątecznych stołach, a niektórzy ustawiali się pod sklepami. Tam, gdzie było zimniej, to nawet rozbijali namioty. No i rano ten tłum ruszał. Było mnóstwo ofiar święta dziękczynienia, właśnie tego Czarnego Piątku. No ale czasy się zmieniły. Ja sam pamiętam, kiedy stałem po telewizor, po takiej kolacji z okazji święta dziękczynienia, ponieważ nie mieliśmy jeszcze wtedy telewizora, a była naprawdę dobra okazja, to pod jeden ze sklepów dałem się mniej więcej o 5 rano, czy tam 4:30, o 6 otworzyli sklep, 15 minut później wyszedłem ze sklepu z telewizorem. Czyli się udało. Za 1/4 ceny. Udało się. Ja pamiętam, że wtedy tak, żeby zachęcić klientów, niektóre rzeczy kosztowałem przed 1 centa. Pamiętam kiedyś przedłużacz, taki kabel przedłużacz kupiłem za 1 centa. centa, czyli za nic, który kosztował normalnie 15-20 dolarów, ale to właśnie chodziło o to, żeby ludzi do sklepów ściągnąć. Teraz to wygląda już zupełnie inaczej. Po pierwsze, po tej takiej fali oburzenia, że Czarny Piątek niszczy Święto Dziękczynienia, sklepy przestały być otwierane w Święto Dziękczynienia. Niektóre otwierają się o północy, także niektóre sklepy już w tej chwili właśnie zostały otwarte i ludzie tam sobie mogą pójść. Natomiast no, większość promocji wyprzedaży przeniosła się do internetu. Ja zauważyłem, że w Polsce są rzeczywiście promocje, jak byłem w Polsce, to wszędzie. Czarny Piątek, Black Friday. Ale widziałem takie zniżki 30%, 35%, 20% zniżki. Natomiast no, tutaj takie naprawdę dobre okazje, to nie wiem, jak kupuje się za 80% zniżki albo 70% zniżki, to na takie okazje polują w Czarny Piątek, ale nie tylko, bo to się przeciągnęło już na cały weekend, potem mamy cyberponiedziałek, także od piątku do poniedziałku Amerykanie wydają pieniądze właśnie na te wyjątkowe promocje. Ja mam nadzieję, że w ten weekend twoja żona będzie trzymała rękę na portfelu rodzinnym jednak. A my w tym roku jakoś nie ulegliśmy nastrojowi Czarnego Piątku. Nie wiem, może nam się trochę zrodziło, a może jest tak, że... Tak, jest też trochę inaczej, dlatego że kiedyś ten Czarny Piątek to był naprawdę dzień, kiedy były okazje. W tej chwili te okazje pojawiają się przez cały rok. Różnego rodzaju deale, wyprzedaże, promocje i tak dalej. No ale Czarny Piątek jest w Stanach Zjednoczonych dniem, w którym amerykańscy sprzedawcy sprzedadzą najwięcej produktów i najwięcej zarobią. O, pozazdrościć. Marku, ja dla ciebie mam promocję na zakończenie naszej rozmowy. Chciałbym, żebyś jeszcze został z nami przez najbliższe 2 minuty i 43 sekundy, ponieważ ode mnie i od naszego zespołu na Black Friday mamy dla ciebie specjalnie skomponowane nagranie. Nie wiem, wow, czy już słychać. Ono nazywa się Always Look on the Bright Side of Marian. Oj, jaki sentyment. Lubię tę piosenkę. Słuchaj, lubisz te piosenki. Posłuchaj. Marek Wałpuski z Waszyngtonu. Dziękuję ci bardzo. Pa, pa. Dziękuję, do usłyszenia. Do knajpy się chodziło poszukać sobie żon. Poszukać, bo to w knajpie znajdować nie wypada. Przegrywał ten, kto pierwszy zaliczył w kącie zgon. Wygrywał, kto ostatnich do domu odprowadzał. A później się wzruszało, gdy biegło się przez błę. Pszenicy aż do pasa, do słońca aż po rosie. Śpiewało się kosami dla babci, co nam prze. Jak liniarz to alkomat, dłubało się nim w nosie. Lecz nagle Marian ze schodów spadł i całkiem mu się pozmieniał świat. Gdy Marian nagle ze schodów spadł, w jedną noc przeżył 5 lat, jedną noc przeżył 5 lat. Always look on the right side of life. Come on, boy, give up. Always look on the right side of life. Always look on the right side of life. Worst things happen at sea, you know. I co pan na taką promocję? 2 w 1? To ja w ramach rekompensaty znalazłem dla ciebie ofertę czarnopiątkową. Odkurzacz bezprzewodowy za $59, który normalnie w sklepie kosztuje $400 i zbiera psie włosy. Także gdybyś miał ochotę, to ci go kupię. Proszę tylko pieniądze przesłać. A, świetna promocja. To wysyłaj. Dziękuję bardzo. Dobrych słów. Do usłyszenia. 43. Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Młodej Widowni, ale Kino, również na antenie Trójki. W tegorocznym programie 116 filmów z 39 krajów i 6 kontynentów, także te nagrodzone na najważniejszych festiwalach. Trójkowo filmowo, tym razem więc w całości z Poznania. A wśród moich gości, twórcy filmów dla Młodej Widowni, Mariusz Palej, Korek Bojanowski, Krzysztof Komander i Grzegorz Wacławek. Zapraszam dziś po 12:00. Ryszard Jaźwiński. Autopromocja.

Bardzo mnie zainteresowała ta kwestia stuffingu, czyli wypychania indyka, czemu się oczywiście sprzeciwiam, chlebem i innymi materiałami. Ktoś z Państwa może był na święcie dziękczynienia w Stanach i jadł takiego indyka? To oczywiście można do nas zadzwonić. 22,7 trójek, Darek Pieruk czeka. Dzisiaj w różnych tematach, ale za chwilę, jak mówiłem, będziemy nakierowywać. Ci to się rozpędzają tak, jakby czekali na strzał na stadionie do biegu na 110 przez Płotki. 28 minut do siódmej. To jest pierwszy w naszej audycji, a nie, przepraszam, drugi. Telefon. Dzień dobry, kochana trójeczko. Ja takie pytanie mam. Czy pani Marcinik mówiła głosem zbliżonym do pani Joanny Szczepkowskiej, czy ja mam halucynację jak sztuczna inteligencja? Nie, proszę pani, to jest najprawdziwsza inteligencja z Myśliwieckiej. Proszę państwa, w dniu dzisiejszym w audycji porannej nadamy. Dwadzieścia trzy i pół minuty do siódmej. Zapraszamy do Trójki. Po szóstej Marek Wałkuski mówił o tym, że święto dziękczynienia się zakończyło i weszliśmy w epokę Black Friday 2025. No i teraz wiadomo, Black Friday to jest dzień dla miłośników promocji w roku najważniejszy, a my w Trójce Przemyśliwieckiej zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, na co w Polsce, i to jest też pytanie do Państwa, 22 i 7 trójek. Albo mailowo można. michał.nogaśmałpa@polskieradio.pl. Na co w Polsce powinna być wieczna promocja? 22 i 7 trójek albo michał.nogaśmałpa@polskieradio.pl. Proszę nam pomóc. Na co w Polsce powinna być wieczna promocja? A co teraz w programie, szanowna koleżanko? Impresję słowno-muzyczną o słońcu wygłosi redaktor Michał Jędrkowiak. Słuchamy. Bo to z naszego punktu widzenia spory luksus, mieć słońce na co dzień. Także jest sobie ciągle i się z nieba do nas uśmiecha. W takim Rio de Janeiro wschód słońca ludzie witają brawami. A u nas jakoś tak nieśmiało gdzieś się tam chowa za kotarą. A gdy już wyjdzie, to niechętnie, jest ociężałe, chłodne, ledwo wychyli nos zza horyzontu, a już znika. Słońce w znaku strzelca wzejdzie o 7.14, a zajdzie o 15.31. Dzień będzie trwał 8 godzin i 17 minut. Tak się do nas odnosi ta nasza dzienna gwiazda. Ale dobra wiadomość jest taka, że za miesiąc dzień zacznie się wydłużać. Barwy ze słońca są... Za miesiąc. Przez szyb brylanty promień słońca wybłysł. Długi miesiąc. Błogosławię słońcu. Błogosławię. Słońce wzeszło ze wzgórz olbrzymiej, widok spłynął w dolinę. Gwiazda centralna Układu Słonecznego należy do tak zwanych żółtych karłów ciągu głównego. Złożone głównie z wodoru i helu. Naturalny reaktor termojądrowy. Dla znajomych słońce. Świecisz o ranam grzesznym, nie zważając na to, żeś uznany za grzeńk, za wielki radiator. Ej ty, radiatorku, kaloryferku, niby grzejesz, a u nas zimno, śnieg, deszcz. Mam dla Państwa niezbyt korzystny, tym bardziej niezbyt cieple wieści. Słoneczko późno dzisiaj wstało. Słoneczko późno dzisiaj wstało. Zatoka Niżowa w całej krasie, front chłodny dziś przechodzi w nocy nad Polską, a front chłodny z tyłu za nim się czai. I w takim bardzo złym humorze. W każdym razie nie namawiam na dalekie wycieczki poza miasto na zieloną trawkę. Nie ta pogoda. I świecić też mu się nie chciało. Bo mówi, że zimno na dworze. Słoneczko nasze, rozmóż buzię, bo nie do twarzy ci w tej chmurze. Słoneczko nasze, rozmóż się. Słońce wróci, spokojnie, i będzie promocja. Pierwszy dzień wiosny, 21 marca. Wiosny kalendarzowej. A ta astronomiczna, uwaga, uwaga, specjalna oferta. Już dzień wcześniej. Matko, jakiż on jest zdolny. Michał Jędrkowiak i kompania o słońcu, na które, bo to był mój pomysł. I pani Dorota mailem mnie wspiera. Przypomnę adres michał.nogaś@polskieradio.pl. No właśnie tak sobie pomyślałam, że wieczna promocja w Polsce powinna być na słońce. Mamy nawet zespół, który się nazywa Król Słońce. Jak ten z Francji. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Idą deszczowe dni, idzie mokry czas. Słońca masz, ty jego masz. mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca. To Król Słońce. No właśnie, o słońcu dużo informacji już od Państwa do nas dociera, na co powinna być w Polsce wieczna promocja. Is this the real life? Dlaczego to się powtarza dzisiaj? Mają Państwo jakiś pomysł? Może to będzie jakiś rodzaj podpowiedzi. Sześć lat temu ukazała się ta płyta i ten singiel Technotronic. Sprawdziłem, nigdy ich nie było na liście przebojów programu trzeciego. Ciekawe w sumie, dlaczego. Piątek dzisiaj jest, ta audycja poranna o tej porze prezentuje nowe nagrania. Uwaga, słuchałem w drodze do pracy po raz pierwszy i nie mogłem wyłączyć. Nie jest długie. Zespół nazywa się, można jeszcze powiedzieć, Sex Mask. Sex Mask. Nowy singiel. Mask pisane przez A. Od razu wyjaśniam, żeby nie było skojarzeń. Jeszcze jedno nowe nagranie. Piątkowe. Moje serce się cieszy. Wraca aparat. Like in art, we prostitute like heartbreak. An Echo Skips a Name. Aparat wraca. Nowa płyta w 2026. Poradnik higieny cyfrowej. O tej porze w piątki zadajemy bardzo ważne pytania, a w zasadzie, by być precyzyjnym, Magdalenie Bigaj z Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, przeżyłem tę nazwę, poprawnie zadaje te pytania Monika Suszek. A dzisiaj takie pytanie dotyczące naszego bezpieczeństwa, szczególnie w ruchu drogowym. Bardzo często się spotykam z tym, że widzę, jak ktoś przechodzi przez przejście i ma ten telefon przed sobą. Nie ukrywam, że jak czasami jeżdżę taksówką czy jakimś innym transportem, to pan kierowca na swojej desce rozdzielczej ma ekran, gdzie jest włączony na przykład YouTube i gdzieś tam czasami sobie zerka. Co jest z tym związane? Czy to jest kwestia tego, że my za bardzo ufamy sobie, że jesteśmy w stanie się koncentrować na wielu zadaniach i wielu bodźcach? Tak, zdecydowanie. To znaczy, znowu, to jest to, o czym w innych odcinkach już rozmawiałyśmy, czyli takim przekonaniu, że my musimy być produktywni i załatwiać te wszystkie rzeczy nawet po drodze właśnie do pracy, do szkoły. Trudno też jakoś uzasadnić używanie telefonu przez kierowców. To jest narażanie życia swojego i innych. Ja pamiętam, kiedyś byłam zdumiona w audycji, zresztą w Polskim Radiu, Radio Kierowców, kiedy kierowcy samochodów typu TIR przekonywali na antenie, że nie ma nic złego w oglądaniu filmów w czasie jazdy. I że czym to się właściwie różni od patrzenia na zdjęcie żony, które leży na kokpicie? Przecież też wtedy można na chwilę stracić koncentrację. Powiem szczerze, że czasami te rozmowy z dorosłymi wyglądają tak, że zastanawiam się, czy my nie powinniśmy napisać na przykład specjalnego przepisu prawa, że nie wolno pić Domestosa, żeby ludzie nie pili. No, są takie rzeczy, które są jednoznacznie negatywne i my nie potrzebujemy dodatkowo szczegółowych zapisów prawnych, żeby tego przestrzegać. Chociaż w przypadku akurat kierowania pojazdami jest na to przepis, podobnie jak przechodzenie przez ulicę. Jest też ogromny problem z tym, że dzisiaj kokpity w samochodach wyposażone w internet i w ekran są bardzo dekoncentrujące. Jeden z modeli samochodów proponuje na przykład aplikację TikTok na takim kokpicie. No to jest coś, co w ogóle powinno być zabronione. Tak jak pewne rzeczy nie mogą być instalowane w samochodach, tak zdecydowanie aplikacje mediów społecznościowych powinny być zablokowane. Ale sam ten ekran, który jest kolorowy, na którym wyskakują SMS-y, no to wszystko odciąga uwagę kierowcy. Świat cyfrowy stara nam się wepchnąć we wszystkie możliwe dziedziny życia, a nie zawsze powinien tam mieć swoje miejsce. Czy wszyscy kierowcy to słyszeli? Magdalena Biga i Monika Suszek powrócą za tydzień. Dzień dobry, pani Sarze. Ja dzwonię w sprawie wiecznej promocji. Według mnie powinno być zawsze promocja na masło, wodę, która jest potrzebna do życia, chleb i z tym przeżyłabym 20 tysięcy lat. Odnośnie tego, na co powinna być promocja, dodałabym jeszcze, że w Polsce powinna być promocja na czas. Gdyby ten czas był dla nas tańszy i mielibyśmy go więcej, to myślę, że ludziom żyłoby się trochę lepiej i nie zapominalibyśmy o tym, że trzeba komuś pomóc, udzielić jakiejś tam pomocy na ulicy, jak ktoś jej potrzebuje.